Evie van Eck met het NOS-journaal. De subsidiepot voor huishoudens in het aardbevingsgebied in Groningen is binnen een dag leeg. Mensen konden 10.000 euro per huishouden aanvragen om de kwaliteit van hun woning te verbeteren. Er was 300 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat komt neer op 30.000 huishoudens. Maar er waren veel meer mensen die er gebruik van wilden maken. Groningers spreken van een oneerlijk systeem, omdat waarschijnlijk nu veel mensen achter het net vissen. Staatssecretaris Velbrief wil kijken of er meer geld nodig is voor de subsidieregeling. Opnieuw is er een bericht opgedoken dat de Britse premier Johnson aanwezig was bij een feestje in de tuin van zijn ambtswoning, terwijl er in het land een lockdown gold. Nieuwszender ITV heeft een mail in handen waarin personeel wordt uitgenodigd om op gepaste afstand iets te drinken. Dat was in mei 2020, toen de Britten niet meer dan één persoon mochten ontmoeten. Uiteindelijk zouden 40 medewerkers op de uitnodiging in zijn gegaan. Eerder waren er ook al berichten over tuinfeestjes bij de ambtswoning van Johnson tijdens een lockdown. Winkeliers in het centrum van Geleen willen zaterdag hun winkels openen, ook als de dag ervoor de lockdown wordt verlengd. De winkeliers wijzen erop dat de besmettingen oplopen terwijl de winkels gesloten zijn. Daaruit trekken ze de conclusie dat winkels en horeca geen gevaar vormen. De gemeente Haarlem gaat onderzoek doen naar de veiligheid van een fietspad waar vorige week een jongen van 17 s'nachts in het water van de Leidse Vaart belandde en verdronk. Het lichaam van de jongen werd vrijdag in de loop van de dag gevonden. Een petitie voor hekjes langs de Leidse Vaart, die door een buurtgenoot werd gestart, is inmiddels meer dan 23.000 keer ondertekend. Het weer, het is overwegend helder en er ontstaat op veel plaatsen mist. In het oosten koelt het vannacht af naar min 3 graden. De komende dag begint grijs met nevel en mist, later meer zon. In de avond kan er in het noorden en westen wat regen vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dit is mijn argumentatie waarom vergelijking met de Holocaust ongepast is. Maar dan moet je wel goed willen lezen wat ik in mijn smeekbeden heb geschreven. Want we staan wel voor een historische beslissing over 2G. Ten aanzien van de verspreidingspatronen en wijzen weten geografen er blijkbaar meer van dan virologen. Omicron, vloek of zegen? Gaan we dankzij de nieuwe Omicron-variant de omslag maken van angstscenario naar een proces van geruststelling? Victor Mitz, mindfuck, kan een puntje zuigen aan de illusies die het RIVM creëert bij de datapresentatie van het effect van vaccinaties. De pandemie van de stijfkoppigheid. De persconferentie liet niet alleen zien wat we de komende weken en meer kunnen verwachten, maar ook wat men van plan is daarna te gaan doen. En het is van een alarmerende stijfkoppigheid met alle gevolgen van dien. Dit is de hartslag van Maurice de Hond. Echtgenoot, vader, grootvader, in die volgorde. Moedeloosheid, opgeven, daar doet hij simpelweg niet aan. Terwijl er in zijn persoonlijke leven zoveel verlies was. Als opiniepeiler is hij verre van neutraal. Hij verkondigt zijn mening luid, heeft ruim 141.000 volgers op Twitter. En nog zo'n getal, hij is 74 jaar, maar nog lang geen doorhoud. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Maurice. Eerst een nulmeting van je hartslag, 93. Want je bent zelf ook heel erg van het meten, hè? Want je liet me meteen een horloge zien. Hoe vaak kijk jij hoe hoog jouw hartslag is? Ik was scheidsrechter tot voor kort. En ik trainde ook vaak. En ik ben ook van technologie. En ongeveer een jaar of 8 of 10 geleden kwamen er apparaten, weegschalen met intelligente weegschalen, intelligente horloges. En die heb ik dus aangeschaft om vooral mijn prestaties bij trainen en zo. Maar die meet mijn hartslag, die kan zuurstofgehalte meten. Kan er ook een ECG mee maken en door mailen naar een dokter als ik zou willen. S'nachts meet hij mijn slapen en of ik diep slaap of niet. En al die gegevens, zeg maar, al die data, geeft dat rust? Nee, maar dat ik kijk daar niet zo vaak naar. Maar ik had 3 jaar geleden hartproblemen. En ben ook gedotterd. En dat was wel interessant dat ik dan de informatie ook had van de jaren daarvoor. Zodat je ook, ben ik meteen gestopt met fluiten. Maar na 3, 4 maanden ben ik dat weer gaan doen. Want ik kon aan de informatie die ik had en die kon ik afzetten tegen de informatie van een jaar daarvoor of twee jaar daarvoor, ja, dan heb je betere indruk van jezelf. Dus het is meer een kwestie van dat je die informatie hebt en die kan gebruiken op het moment dat je die nodig hebt. Maar ik ben niet iemand die elk moment kijkt hoe de Ulke voorstaat. Je las enkele van je tweets voor. Dus een bloemlezing die ik zelf heb gemaakt. Denk je lang na voordat je een tweet eruit gooit? Nee, eigenlijk niet lang, maar ik probeer hem wel goed te formuleren. En wanneer vind jij een tweet geslaagd? Als je merkt dat hij opgepakt wordt. Ik heb rond de 140.000 volgers. Dus daar komt hij in ieder geval langs, alhoewel ik niet weet hoeveel die ook echt zien. Ja, en soms zijn er tweets die heel veel worden geretweet. Ik heb eentje gehad die blijkbaar 600.000 keer onder ogen van mensen is gekomen. Ja, als je iets schrijft, dan hoop je dat de boodschap wel aankomt bij mensen waarvoor het misschien belangrijk is. Je schrijft een tweet, je gooit hem eruit, het wordt geretweet. Wat doet dat dan met jou? Ik ben eigenlijk op Twitter zit ik al vanaf bijna het begin. Maar ik gebruikte het vooral als ik peilingen had om de uitslagen te communiceren. En ik had ook niet zo verschrikkelijk veel volgers. En bemoeide me eigenlijk amper ook in het politiek debat. Wel was het een keer als ik op Twitter iets interessant was tegengekomen, dan retweet ik het misschien zodat anderen het ook interessant vonden. Maar eigenlijk sinds de crisis vanaf maart 2020... bleek het een belangrijk kanaal te zijn voor informatie die je bij de traditionele media of op de radio, op televisie amper langskwam. Ja, dat was eigenlijk mijn grote verbijstering. Omdat we eigenlijk in een wereld leefden waar ik dacht met de media die we hadden, dat we alle kanten belichten. En eigenlijk vanaf maart 2020 is dat niet meer zo. Is dat echt jouw persbureau eigenlijk? Moet ik het zo zien? Ja, omdat je merkte, ik bedoel, als ik een artikel plaats op mijn website, dat is gemiddeld wordt die 50.000 keer gelezen. Je merkt gewoon dat, laat ik zeggen, de informatie die ik gaf, gebaseerd op wat ik tegen was gekomen. Onder andere heel vroeg al over ventilatie. En ook heel vroeg dat je via voorwerpen eigenlijk niet besmet wordt of dat buiten een veilige plek is. Daar was eigenlijk helemaal geen plaats bij de traditionele media. En dat plaatste ik. En dan merkte je dat er nogal wat mensen blij waren dat er een tegengeluid was. Die ook het gevoel hadden, ja, dat dominante verhaal, is dat wel waar? En ik ben iemand, ja, als je mijn stukken leest, of dan heb ik altijd de links naar waar het vandaan komt. Alles wat ik opschrijf, onderbouw ik met bronnen die ik tegen ben gekomen. Waarbij andere mensen ook kunnen nagaan van wat ik schrijf, waar ik dat vandaan heb. En ook daarmee hun mening kunnen vormen. En ik merkte, en eigenlijk vanaf dat eerste moment al, dat er nogal wat mensen waren die daar heel blij mee waren. Ik heb nog nooit in mijn leven eigenlijk zoveel mailtjes gekregen van mensen die dankbaar waren. Nou, het gebeurt me bijna dagelijks dat ik een mailtje krijg waar ik tranen van in mijn ogen krijg. Geef eens een voorbeeld van zo'n mailtje wat je kort geleden hebt gekregen, waar je tranen van in je ogen kreeg. Nou, bijvoorbeeld, er was een mailtje van een vrouw van een jaar of 80 die een kind in de zorginstelling had. Was minder begaafd, van een jaar of 55. En die schreef mij op een gegeven moment, ja, ik heb meteen toen ik gelezen heb, en nu over ventilatie en zorginstelling, heb ik gezorgd dat met mijn dochter op haar kamer het altijd het raam open stond. En er is regelmatig zijn er uitbraken geweest in dat instituut, en nooit bij mijn dochter. En ik heb het ook daar gezegd van, hou er rekening mee, maar die mensen, ja, we houden ons aan de instructies van de RIVM. Maar met mijn dochter heb ik het consequent gedaan. En ik kreeg een mail waar ze een foto van haarzelf met haar dochter staat uit dank. Ja, dan krijg ik, bedoel, als ik er nu over praat, word ik er emotioneel van. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Maurice de Hond. Dit wordt er online en op social media over jou gezegd. Vreselijk dit. Maurice. Charlatan, kwakzalverij. Kwakzalverij, onzin, misinformatie. Nou, jij moet eens een keertje ophouden daarmee. Wat moet er gebeuren om hem te laten stoppen? Die houdt niet op. En ik denk dat Maurice een punt heeft. Maurice, wat is er nou eigenlijk mis met die cijfers? Cijfers. Tamelijk obsessief. Wie is de topper? Jij. Wie is de topper? Jij. Maurice. Ik weet jij dat niemand hem ooit op andere gedachten kan brengen. Even je reactie. Nou, wat ik interessant vind is dat ik baseer alles op onderzoeken, data. En de echte discussies worden helemaal niet aangegaan. Dus ik vind het prima als mensen andere meningen hebben. En dan kom je door tot elkaar of niet tot elkaar. Maar dan is het in een discussie waar de mensen die luisteren ook een mening kunnen vormen. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld vanaf maart tot mei, juni vorig jaar, over de cruciale punten rondom dat virusverspreiding, heb ik dingen gezet. En ik heb ergens in juni vorig jaar een checklist gemaakt van alle dingen die ik geschreven had in die maanden daarvoor. Wat inmiddels duidelijk was. Nou ja, en dan blijkt dat ik heel veel dingen heel vroeg heb neergezet. Alleen op het moment dat jij dat neerzet en het dominante verhaal is anders, en je merkt dat veel mensen, vooral door angst voor het virus, begrijpelijk, ik noem dat het Bergamo-syndroom, aan de lippen hangen van de mensen waarvan ze denken dat zij de redding brengen, dat als er een tegengeluid is die zegt, wat zij zeggen is eigenlijk niet waar. Dat maakt mensen heel erg onzeker. Dus wat ze dan gaan doen, is vooral jou wegtrappen, maar niet op inhoudelijke argumenten. En ik ben heel erg van de inhoudelijke argumenten. Maar daar krijg ik amper een tweegesprek over. Maar wat doet dat dan met jou? Want kijk, tot nu toe ben je heel positief geweest ook over Twitter. Het is een manier om jouw eigen geluid te laten horen. Maar je krijgt ook zoveel dingen over je heen natuurlijk. Nou, had ik in de eerste plaats een olifantenhuid. En ik heb heel vroeg geleerd, ik denk door mijn opvoeding, dat wat ik van mezelf denk niet afhangt van wat andere mensen over mij denken. Er zijn een aantal mensen die ik heb heel hoog zitten, en wat zij vinden, vind ik belangrijk. Maar voor de rest is het vaak zo gemakkelijk om dingen te zeggen. En ik kom vaak dingen tegen waar ik het eerder zielig vind van iemand. En ik denk, ik bedoel, ik zie het wel eens meteen. Angela de Jong, daar zie je de angst voor het virus in de ogen. En alles wat ze zegt en schrijft is daarop gebaseerd. Toen ik vorig jaar al in april iets riep over ventilatie en lucht enzovoort, toen schreef zij een column over, dan hebben we weer een LOI-viroloog over mij. Ik heb laatst nog een tweet geplaatst van, god, dat was achteraf gezien nog een grote reclame voor LOI. Maar bij alles merk je dat de angst zo overheersend is. Daar dringt ook niks meer bij door. Daar is ook geen discussie mee mogelijk. Ja, wat moet ik me dan nou nog aantrekken voor wat zij vanuit de angst opschrijft? Dan heb ik eigenlijk vooral medelijden met haar, dat zij zo in die angst leeft en zo denkt dat één lijn de oplossing is. Dat je dat dus al blijkbaar tijdens je opvoeding zo geleerd hebt van, je moet je niks aantrekken eigenlijk van wat anderen van jou vinden. Hoe heb je dat geleerd gekregen? Want ik denk dat veel ouders dat aan hun eigen kinderen ook zouden willen leren. Misschien is dat indirect gebeurd. Kijk, mijn beide ouders, Joods, hebben in het concentratiekamp gezeten, hebben dat overleefd, beide hun partner verloren. En wat ze hebben ze niet veel over de concentratiekamp en zo, niet over dat soort aspecten. Maar wat ze wel heel erg geleerd hebben vanuit hun ervaring, dat ze voor de oorlog hadden, ze woonden wel in een Joodse wijk met veel Joden, maar ook niet-Joden contacten enzovoorts. En dan bleek, toen die oorlog eenmaal uitgebroken was, dat sommige van die mensen aan de andere kant gingen staan. En dat mensen waar ze heel veel vertrouwen in hadden en die ze hoog hadden zitten, ineens dingen deden wat haak stond op wat voor de oorlog gebeurde. En tegelijkertijd hebben ze me ook geleerd dat ze in de oorlog ook Duitsers hebben ontmoet, ook in het concentratiekamp, die heel goed waren. Dus mijn vader had altijd dat er één Duitser was, als hij ooit nog tegen zou komen uit het kamp, dan kreeg hij de beste stoel in ons huis. Dus daaraan heb ik geleerd, dat er niet automatisch zwart-wit is. Dat is veel te simplistisch. Of goed of fout. Nee. En ook dat wat mensen op een bepaald moment zeggen, blijkbaar heel erg situationeel afhangt. Want als er ineens een andere machtsverhouding is, is een behoorlijk deel daarvan bereid om iets anders te zeggen. Dus waarom moet ik mij in het positieve of negatieve van iemand iets aantrekken, terwijl een jaar later ze ineens heel andere dingen kunnen zeggen. En dus wat ze over mij zeggen eigenlijk meer zegt over hen op dat moment dan over mij. En dat klinkt heel mooi en heel rationeel ook. Maar toch kan ik me voorstellen dat er momenten zijn dat je gooit een tweet uit, je kijkt naar de reacties. De ene dag zit je natuurlijk minder goed in je vel dan de andere dag. Nee, dat... Of is dat altijd, is dat wel een soort van stabiel? Nee, maar veel van die reacties, voor zover ik ze überhaupt dan ook nog lees, want sommige, ja, die waren zo standaard dat ik op een gegeven moment zei, ja, als er geen enkele inhoudelijkheid komt, waarom zal ik dan blokken kunnen, wat heb ik daaraan? Want die, bedoel, die heeft standaard, bedoel, dan de diens enige leven, heel zielig denk ik, bestaat eruit, als ik een tweet plaats, om meteen iets negatief te zetten. Ik denk, nou, lekker, mooi leven heb je, als dat een groot deel van je dagvulling is. Is het dan zo? Ja, ik probeer me dat voor te stellen, want ik heb daar zelf dus helemaal niet het talent voor om dat helemaal uit te schakelen. Dat je leest dan dingen, je ziet dat mensen lelijke dingen schrijven bijvoorbeeld. En dat gaat dan gewoon niet verder dan je ogen eigenlijk. Het komt niet bij je hart, het gaat niet verder naar beneden. Ja, waarom zou het? Want wat voor waarde moet ik aan iemand hechten die elke dag, maakt niet uit, met dingen antwoordt, niet inhoudelijk? En als er wel eens wat inhoudelijks is, blijk ik een paar maanden later toch gelijk gehad te hebben. Want ten aanzien van behoorlijk wat dingen rondom dit virus, ja, dan kan je mijn stukken kijken vanaf het begin. Heb ik behoorlijk veel dingen al op een vroeg moment gezet. Maar ja, niks raakt je dus? Mij raakt alleen dingen van mensen waar ik veel waarde aan hecht. Ja, want wie zijn die mensen dan? Want je zei, er zijn een paar mensen inderdaad die me wel kunnen raken. Wie zijn dat dan? Nou, in de eerste plaats natuurlijk in mijn gezin, omgeving. En er zijn een paar mensen waar ik door de jaren heen persoonlijke goed contact heb gehad. Of heb. En die ik altijd hoog heb zitten. Dus als zij een mening uiten, dan hecht ik daar waarde aan. Dan kan ik daar ook normaal mee in gesprek. En dan kan ik misschien uitleggen waarom ik denk dat het misschien anders zit. Of eigenlijk denk ik, ja, hij heeft wel gelijk. Ik moet het wat anders aanpakken. Of ik moet op dat. Maar dat zijn mensen die ik hoog heb zitten. Ja. Want je zei eerder ook over de media van, je moet ook durven bijstellen, hè? Ergens op terug durven komen. Doe je dat zelf ook wel eens? Ja, je kan mijn stukken kijken. Ik bedoel, ik dacht in het begin dat je mondkapjes ook buiten moest dragen. En dat heb ik zelfs begin april 2020 ook bepleit. Totdat er onderzoeken kwamen eind van die maand, waarin stond, ja, buiten loop je amper gevaar. Dus daar kom je dan ook op terug. Misha. En mijn gast is Maurice de Hond. Nou, Maurice was toen al wel erg gesteld op de publicity. Maurice wordt gedreven door zijn eigen creativiteit. Hij maakt altijd plannen. Hij weet altijd iets te bedenken wat hem heel erg in beslag neemt. Totaal gepassioneerd voor de plannen die hij in zijn hoofd heeft, of die hij aan het uitwerken is. Dat was toen ook al. En nu spreken we dus echt over een diep in de vorige eeuw. Het ging niet om het geld. Wat sommigen soms wel eens denken. Maar geen kwestie van nu niet en toen niet. Het ging er echt om dat hij dingen bedacht waarvan hij anderen wilde overtuigen. Als je het zo hoort, zou hij juist geschikt zijn voor de politiek. Maar goed, waarbij ik natuurlijk moet zeggen dat je in de politiek continu met collega's moet overleggen. Continu bezig bent waar je een beetje toe kunt geven. Nou, dat is helemaal niet Maurice's sterke punt. Dus ik denk, nee, tuurlijk had hij dat niet gekund. Dat kan hij nu ook niet. Ik zie Maurice niet schipperen met de uitkomsten van zijn eigen overleg. Ja, Hedy D'Ancona. Hoe heb je Hedy D'Ancona leren kennen? Hij is trouwens mijn beste vriendin, eigenlijk al heel lang. En ik heb haar leren kennen omdat ik sociale geografie ben gaan studeren en zij was daar docent. En in het tweede jaar van mijn studie was zij docent bij mij. En toen kort na mijn kandidaatassistent en werden we een soort halve collega's. En we konden heel goed met elkaar opschieten. Ik ben toen weggegaan. Ik was wetenschappelijk medewerker geworden, maar na twee jaar ben ik weggegaan. Maar we hadden al wat plannen met een eigen onderzoeksbureau. En kort daarna belde ze me en zei ze dat ze eigenlijk ook wel weg wilde. En toen zijn we in 1975 een eigen onderzoeksbureau begonnen, CBION. Centrum Beleidsadviserend Onderzoek. Alleen in 1980-81 gingen we toen uit elkaar. Ik ben gestopt omdat mijn vrouw was ziek en uiteindelijk overleden. Zodat ik een andere koers moest inslaan. En zij werd staatssecretaris. Of zij was gevraagd voor dat tweede kabinet Den Uyl. En daar had ze al tegen mij gezegd, dat ze, als dat door zou gaan, zou zij staatssecretaris worden. Ja, en toen was eigenlijk bij ons de keus dat we dan, wat dat betreft, zakelijk uit elkaar gingen. Maar we zijn altijd hele goede vrienden gebleven. En haar analyse klopt helemaal. Ik heb ook altijd nog, het laatste waar ik ooit in mijn leven zou willen zitten, is in de politiek. Maar wat het belangrijkste is, wat de achtergrond is van wat zij beschrijft, is eigenlijk het volgende. Ik ben nieuwsgierig. Ja, ik kan goede getallen, ik wiskunde, logisch denken. En toen ik studeerde, in het eerste jaar, in december 1965, heb ik geleerd, was er een oproep voor studenten om te leren programmeren. En toen ben ik gaan leren programmeren. Dus ik met een computer, die stond in de gymnastiekzaal, en die kon minder dan mijn horloge nu kan. En vanaf dat moment zat ik heel dicht bij die technologie. Ik was al in eind van de jaren 70 ben ik aan Silicon Valley geweest. En waar ik dus heel erg opgewonden van was, enthousiast was, dat ik gewoon zag wat dat technologie allemaal kon betekenen voor je werk, voor het dagelijks leven. Ik heb spreadsheets al mee gewerkt in 1980. Nou, dat was zo geweldig. Ja, en niemand, bijna niemand werkte er nog mee. En wat ik dus deed was, ja, voor het bedrijf waar ik toen werkte, interview, om zakelijke dingen te doen, hoe we die computer konden inzetten om zakelijk succesvol te zijn. Nou, dat waren we toen heel erg. Ik ben met die computer veel verder gegaan. En in 1995 heb ik een boek geschreven over internet, wat er allemaal, wat ik dacht wat allemaal zou kan komen. Maar dat was geënt al op mijn ervaring van die 30 jaar. En ik had vooral het gevoel, jongens, dit wordt de grootste revolutie uit de menselijke geschiedenis. Wees daar nou op voorbereid. En het laatste stuk in mijn boek was het digitale deltaplan, waar ik in 1995 zei, we kunnen het geld wat we aan de Betuwelijn uitgeven, een technologie uit de 19e eeuw, kunnen we beter uitgeven dan een glasvezelnet naar ieder huis en kantoor, zodat we in het jaar 2000 een infrastructuur hebben liggen waar de hele wereld jaloers is. En we dus qua bedrijfsleven ook een plek zijn waar mensen willen zijn. En dat kwam, ja, door een combinatie dat ik met die technologie bezig was, dat ik altijd nieuwsgierig ben, dat ik logisch kan denken. En ja, dat was, daar kwam altijd alles samen. En daar was ik best door gegrepen, want ik was altijd met een soort, ik was niet met routine dingen bezig, ik was altijd met nieuwe dingen bezig. En is Hedy een van die mensen dan waarvan je eerder zei, dat zijn wel mensen die mij kunnen raken? Tuurlijk. Ja. Gebeurt dat ook wel eens? Gebeurt het wel eens dat ze je opbelt, dat ze zegt van, joh Maurice, ik heb nou iets van je gelezen, of ik heb je gezien en dit was niet goed? Nou, door de jaren heen hebben we wel wat gesprekken gehad. Maar zeker de laatste paar jaar is dat niet zo gebeurd. Maar en wat zijn dan bijvoorbeeld adviezen die ze jou wel eens geeft, waar je iets aan hebt? Of vraag je nooit advies aan andere mensen? Nee, het zit meer, nee, ik vraag niet echt, nou, niet aan haar specifiek. Maar zij heeft een soort levenswijsheid. En ook een soort zelfspot die echt geweldig is. Hoeveel zelfspot heb je? Ik denk dat mensen die mij goed kennen, die in ieder geval zeggen van dat ze behoorlijk om mij kunnen lachen. Maar kun je ook om jezelf lachen? Ik word door mijn kinderen gezegd dat ik een beetje te veel om eigen grapjes lach. Dus dat is maar dat is natuurlijk anders dan zelfspot. Hè? Zelfspot is meer van dat je jezelf iets hoort zeggen en dat je soms kan zeggen van, dit gaat echt werkelijk nergens over. Nee, ik denk dat zal niet hoog in mijn kwaliteit staan. Of jezelf relativeren. Van, nou, het doet er ook allemaal helemaal niet toe wat ik zeg. Nee, dat zei ik ook niet. Maar misschien is het feit dat ik dat erken eigenlijk alweer is een soort spiegeleffect. Ja, klopt. Want als ik het dus niet zo zeg, dan zou ik kunnen zeggen, ja, misschien is dat zo. Maar ja. Nee, ik denk niet dat ik een, nee, maar wat er dan wel gebeurt is dat als mijn vrouw of mijn kind of mijn kinderen, andere kinderen, die, althans die wonen dan niet thuis of zo, of iemand die ik dan hoger zit, bijvoorbeeld, ja, hou er nou eens mee op, we kunnen niet over het anders praten, dat ik dan wel even denk, jeetje, ik ben wel een beetje aan het doordraven. Maar zelf inderdaad. Ja, ik zit na te denken over van wat zelfspot dan is. En want zelfrelativering. Ja, dat zou dan bijvoorbeeld zijn dat je, zoals nu, je bent een voorbeeld aan het geven van, is het gegaan, of dit doen de media verkeerd. En dat je dan halverwege eventjes eruit kan stappen en denken van, och, eigenlijk moet ik dit ook gewoon niet zeggen. Nee, dat heb ik dan niet. Maar als je praat over een andere vorm van zelfspot, ja, bijvoorbeeld, we hebben een week, in november heb ik was raakte ik besmet, maar amper klachten. Een paar dagen in quarantaine. Mijn vrouw is vervolgens besmet geraakt, ook amper klachten. We hebben altijd D3 ook gebruikt. We zijn ook allebei gevaccineerd geweest. Dus en ik denk ook dat de plek waar ik besmet ben geraakt, ik ook relatief weinig virus binnen heb gekregen. Dus ik weet niet welk wat bijgedragen heb. Dus ik had niet veel klachten. Alleen mijn vrouw had eigenlijk ook niet veel klachten. Maar die raakte wel haar smaak kwijt. Gelukkig is dat een paar weken later teruggekomen. Maar dan was ik wel, god, dan zei ik tegen Ander, mijn vrouw heeft de smaak kwijtgeraakt. Maar ja, dat was 20 jaar geleden al toen ze met me trouwde. Nou, dat is wel zelfspot. Ja. Oké, je hebt wel zelfspot. Nee, hij is niet erg veranderd. Terwijl hij natuurlijk in zijn persoonlijke leven ontzettend veel dingen heeft meegemaakt. Gruwelijke noodlotten, waardoor het begrijpelijk zou zijn als je zou veranderen. Als je een beetje gedeprimeerd zou worden. Als je een beetje een andere kijk zou krijgen op de relativiteit der dingen. Dat is helemaal niet gebeurd. Ik weet niet hoe hij dat heeft gedaan. Ik heb hem altijd, ook toen hij nog heel jong was en zijn eerste vrouw overleed aan een ongeneeslijke kanker, toen was dat al ongelooflijk hoe hij steunend was. Als zo'n jonge man nog, het is nog niet in de 30, zo steunend naar het lijden van een ander, wat hij ook echt verlichtte. Die vrouw deed dat zelf ook wonderbaarlijk, moet ik zeggen. Maar als je er kwam, en ik kwam daar toen toch met regelmaat bij dat drama, dan kwam je er verlicht vandaan. En Maurice was zo zorgzaam, zo steunend, ook zo optimistisch. Terwijl hij precies wist waar dat heen ging. En dat tot de laatste minuut bij is geweest. Nou, ik ga niet al Maurice zijn drama's, maar het laatste drama was natuurlijk het overlijden van zijn oudste zoon, Mark. Die leek wel wat op dat karakter van die moeder. Ook toen was Maurice zeker een steunpilaar voor Mark en zijn vrouw en de kleine kindertjes. Maar ook onbegrijpelijk overeind gebleven. Dus de vraag is eigenlijk, want hoe kan het? Hoe kan het dat je dit soort grote verliezen meemaakt, doormaakt en dat het lijkt alsof het je onveranderd laat? Ik denk dat dat, bedoel, achteraf terugredenerend, dat wist ik ook nog niet begin. Want toen mijn vrouw ziek werd en doodging, had ik eigenlijk nog nooit iets negatiefs meegemaakt in mijn leven. Mijn grootouders waren al dood, die waren vermoord in de oorlog. Dus ik heb eigenlijk heel weinig ziekte en dood meegemaakt. Of bijna niet, totdat het bij mijn vrouw gebeurde. En toen dat het bij mijn vrouw gebeurde, was ik daar wel heel bang voor wat er allemaal zou gaan gebeuren. Maar achteraf gezien, kijk, een referentiepunt waren mijn ouders. Hun ouders waren vermoord. Ze zijn een concentratiekamp ingegaan, waarbij ze ook wisten dat er al veel meer familie was vermoord. En ze hebben daar ongeveer 1,5 jaar in gezeten. Mijn vader ruim 1 jaar, mijn moeder 1,5 jaar. Mijn moeder is experimentenblok, hebben ze proberen onvruchtbaar te maken. Toen ze terugkwamen, zijn ze met elkaar getrouwd. Ze waren zwager en schoonzuster en zijn later met elkaar dus getrouwd. En toen kwam ik in 47. Maar die mensen hebben zo een leven voorwaarts gedaan. En zijn zo weinig blijven hangen in het verleden. En dat gold eigenlijk ook voor Mark toen wat hij onderging. Sowieso met ook zijn dwarslezen die door fout van het ziekenhuis. Het referentiepunt was altijd mijn ouders. Hoe die met alles wat ze hadden meegemaakt, overeind waren gebleven. Waarbij eigenlijk je referentiepunt was, wat ik nu meemaak, ja, vergeleken wat met mijn ouders hebben meegemaakt, is dat niet zo erg. Dus dat relativeerde alles? Ja, dat relativeert alles. Dat is één. Dat is een belangrijke factor waarbij ook je ouders leren, ja, je leeft toch maar 1 keer. Dus als je erin blijft hangen, ja, dan heb je eigenlijk alleen jezelf. En het tweede wat ontzettend belangrijk is, en dat had mijn vrouw Jasmin en dat had Mark ook heel sterk, dat die laatste fase waren ze allebei heel sterk. Heel bewust, het is het einde, het gaat naar het einde. En je hebt dan een soort afscheidsproces, een paar maanden, waar je dingen met elkaar bespreekt die je eigenlijk onder normale omstandigheden nooit bespreekt. Dat je dingen over elkaar vertelt die je normaal helemaal niet zegt. In een normale relatie ben je nooit, althans ik niet, maar veel mensen, laat je het achterste van je tong niet altijd zien. Maar op zo'n moment laat je veel meer zien dan wat je normaal zou gedaan hebben. En mijn vrouw, vlak voordat ze overleed, zei ze, goh, ik ben blij dat ik zo doodga, dan over 10 jaar een hartaanval. En daardoor heb je het hele stervensproces, maar ook het rouwproces, samen met die persoon doorgemaakt. Die heel sterk zelf was, die anderen steunde. Waarin we, als we waren, dat Hedy ook vertelde, was het gezellig gewoon, we lachten. Ook bij Mark in de laatste paar dagen bij het afscheid was dat indrukwekkend tegelijkertijd, maar ook met hele positieve ondertoon. En wat ik dan gebeurde nadat iemand overleed, Jasmin of Mark, dan heb je eigenlijk het gevoel, degene die is overleden was zo sterk. Ik geloof niet in het hiernamaals dat Mark of mijn vrouw op een wolkje naar me kijkt. Maar in overdrachtelijke zin dacht ik wel, ja, als zij nu naar mij kijken, naar hun overlijden, naar mij, hoe ik ben, als ik nu instort, dan stel ik niet alleen teleur, maar dan hebben ze ook het schuldcomplex over wat ze mij zouden aangedaan hebben. Dus als zij zo sterk waren in die laatste fase, ja, dan moet ik mijn kracht uitputten in plaats van in zak en as zitten en ik wil niet verder, enzovoort. Los van het feit dat je nog kinderen hebt, jonge kinderen toen, en nog voor de rest van je omgeving. Maar mijn manier om overeind te blijven was om hen als referentiepunt te nemen en te zeggen, ik wil ze niet teleurstellen, want ze vertrouwen erop dat ik, ja, dit doe wat ik nu doe. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de wil, van ik wil ze niet teleurstellen, dus ik moet me groot houden. Maar het ook daadwerkelijk doen, dat is natuurlijk een tweede. Ja, goed, dat, laat ik zeggen, het zal ook iets genetisch hebben. En ik ga nu wel iets heel gewaars misschien zeggen. Maar ik heb altijd het gevoel gehad, mijn ouders hebben de concentratiekamp overleefd en ze hadden een vriendengroep die dat ook hadden. En een paar mensen kenden we ook die ondergedoken waren, maar de meeste van die groep hadden in kampen gezeten. En eigenlijk hadden al die mensen iets gemeenschappelijks. En wat ze waarschijnlijk gemeenschappelijk hadden was dat ze door iets verschrikkelijks wat er gebeurde niet uit het veld lieten slaan. Want als je in dat concentratiekamp iets was gebeurd waar je zegt, nou, ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Mijn ouders vertelden, iemand die zei dat hij er geen zin meer in had, was een week later dood. Omdat het zo aan de rand was, dat als je het opgaf, was het ook over. In die zin is opgeven dan ook echt geen optie. Maar wat ik vooral bedoel, eigenlijk is er daardoor ook misschien wel een soort genetische selectie van de mensen die dat overleefd hebben, dat ze ook de kenmerken hebben dat het geen zwaarmoedige mensen waren. Want die hadden het niet, door wat ze was overkomen, niet makkelijk overleefd. Zoals, laat ik zeggen, Joden door de eeuwen heen natuurlijk een soort instelling moesten hebben als er weer een pogrom was geweest om toch door te kunnen gaan. Dus ik heb het gevoel voor mijzelf dat dat ook komt omdat mijn ouders zo in elkaar zaten. En daardoor Mark ook, met alles wat hem was overkomen, ja, een hele optimistische, positieve jongen was. En doorging met dat wat hem, ja, de kaarten die hij gekregen had. En is het dan wel zo dat als je reacties krijgt op de dingen die je plaatst, en daar wordt dan een link gemaakt met de oorlog, want dat gebeurt. Ik bedoel, ik kan me ook nog een cartoon herinneren, een tekening in de Volkskrant, ook een referentie naar die oorlog. Zorgt dat dan bij jou ervoor dat je nog harder doorgaat? Nee. Of is dat dan wel juist iets wat je raakt? Nee, ik heb me heel erg verzet tegen 2G. En ik heb dat als voorbeeld genomen, heb ik ook beschreven, dat ik van mijn ouders had gehoord dat op een gegeven moment mochten zij als Joden ergens niet meer komen. Nou, wat ze het ergste vonden was, al die mensen die wel gingen en die zich niets van hen meer aantrokken, dat ze niet mochten. En ik ken redelijk wat ongevaccineerden. En dat is een hele grote verscheidenheid van mensen, een hele grote verscheidenheid van argumenten. Ik ken een desdochter die geen kinderen kan krijgen omdat haar moeder des heeft gebruikt. Die gewoon panisch is voor welk medicijn dan ook. En zo ken ik een schakering van mensen. Ik vind het gruwelijk hoe die ongevaccineerden als één categorie worden weggezet. En dat 2G wordt gezegd, want dat is de manier. De enige manier, want je sluit dus een groep doelbewust uit. Terwijl dat een grote schakering van mensen is. Nog los van het feit dat je ook daarmee de besmettingen niet tegenhoudt. Want gevaccineerden kunnen elkaar ook besmetten. Ja, maar dan de reacties daarop. Ja, want daar reageren mensen dus heel heftig op. Op het moment dat je natuurlijk die verwijzing ook doet naar zo'n periode van de oorlog. Ik heb redelijk wat reacties gekregen van mensen waar ik goede contacten mee heb. Die dat niet terecht vonden om het met de Holocaust te veranderen. Mm-hmm. Ik heb het helemaal niet met de Holocaust vergeleken. Holocaust was de vernietiging van Joden zoals dat in de kampen gebeurt. Ik schreef, als ik in Zuid-Afrika had gewoond of daar was opgegroeid, dan had ik verteld wat er gebeurde tijdens de apartheid, omdat ik het één op één van mijn ouders heb gehoord. Mm-hmm. En wat ik ook merkte vaak, dat mensen dan op gemak zeiden, ja, je mag het niet met de Holocaust vergelijken. Waarbij ik dacht, heb ik het niet vergeleken. Maar wat jij je daarmee probeert waarschijnlijk te doen, om niet te denken over wat mijn boodschap nu eigenlijk was. Ja, maar mijn vraag was, als mensen reageren op jou en als die mensen een link leggen met de oorlog, komt dat harder aan? In mijn richting bedoel je? Ja, in jouw richting. Nou, ik moet zeggen dat die walgelijke tekening in de Volkskrant, waarbij die volgens mij die tekenaar niet eens bewust die link heeft gelegd, maar iemand bij die redactie zou het moeten doen, maar daar ook nog onder zetten, defectief, weet je wel. Dat kwam vooral hard aan, omdat ik eigenlijk dacht, wat ben ik blij dat mijn ouders dood zijn. Want ik weet hoe die daar verschrikkelijk onder geleden zouden hebben. Ik had meer een kwestie van, ja, als dit het niveau is, trouwens, alles rondom die Deventer Mediazaak en de manier waarop de media erom gingen, is van hetzelfde soort. Er wordt, laten we daar maar niet hard op discussiëren, maar het is niet te geloven. Dat had ik niet voor jou verwacht, dat jij dat zou zeggen. Over discussiëren. Ik wil er graag over discussiëren, nee. Maar wat ik vooral merk is dat er net gedaan wordt, als iemand mijn werk kent vanaf het begin, dan baseer ik me op onderzoeken, dan baseer ik me op data. Ik baseer me niet op ideeën. Ik denk dat niemand kan zeggen van jou, hij is totaal onvoorbereid. Of hij is er niet ingedoken. Ik denk dat dat... Ja, maar dat is wel gebeurd. Wacht even, dat is wel gebeurd in het boek van Bas Haan. Dat is wel gebeurd bij de... Ik heb 4 uur met Annegriet Wietsma gesproken. En het enige wat ze gebruikte, ze heeft me niets voorgehouden wat ze heeft uitgezonden. En het enige wat ze gebruikt had, was de zinnen die ze wilde hebben om het verhaal te vertellen van een zogenaamd journalistiek product, wat geproduceerd is door dezelfde producenten als de film De Veroordeling. En zowel in de film als in die podcast is helemaal niet op mijn inhoud ingegaan. Is gewoon het verhaal van Bas Haan werd gezegd, dat is het verhaal. En voor de rest waren wij pionnen, ook voor Annegriet Wietsma. En ook voor de Volkskrant. Dus niemand heeft na het verschijnen van de Deventer Mediazaak iets aan mij gevraagd. Nee, dus dan komt die Deventer Mediazaak, die komt uit, heeft veel aandacht gekregen, de film komt uit. Vervolgens, hoe moet ik me dat voorstellen? Dan zit jij jezelf op te vreten. Dan zit daar een boosheid. Waar weer boosheid vooral zit, is van de pretentie van de media en de journalistiek, de framing van De Hond. En ze zijn daar met een enorme framing zelf bezig. Ja, maar de boosheid zit daar dan. Dan zit er de boosheid. De boosheid is meer, vertaalt zich op een andere manier. Ja, hoe vertaalt zich dat dan? Wat ik vooral denk is, ik zie mensen door de mand vallen die ik hoog had zitten als journalist. Ik lees columnen nu van mensen die ik vooraf hoog had zitten. Max Pam in de Volkskrant of zo. En dan lees ik ineens zaken van, ik denk, jeetje, wat had ik je hoog zitten? En wat laat je het nu afweten op allerlei punten? Dus ja, dat is één. Dat is dus inderdaad boos. Maar dan uit het me. Ja. En dan reageer ik door te zeggen, weet je wat, ik maak zelf een podcast. En ik maak zelf een podcast met maar kijk, die boosheid of die verongelijkheid, dat is dat creatieve dus eigenlijk, wat Hedy zegt. Ja, nee, maar goed. Daarmee dus vorm je dus iets anders. Ja, alleen, je vindt een ander kanaal waarin jij jouw verhaal kan geven. Alleen niemand van de traditionele media is daar ook in geïnteresseerd. Niemand heeft een interview met mij gedaan over mijn podcast. Ja, maar het feit dat mensen dus wel die podcast luisteren, dat is dan toch al voldoende. Maar je wil dan toch die traditionele media erbij hebben. Ja, want bijvoorbeeld jij hebt de prijsuitreiking gedaan voor de podcast van de Deventer Mediazaak. En je hebt gezegd, of in ieder geval ook op Twitter, dat het zo'n mooi journalistiek product was en dat ze zo diep tot haar hart varen. Dus jij hebt ook mijn podcast niet geluisterd. Zoals ik zeg, ik zit nu voor het eerst sinds maart. Ik heb je wel uitgenodigd, dus dat is wel inderdaad. Maar je hebt me nu uitgenodigd, maar ik zeg alleen niemand. Vanaf maart vorig jaar ben ik door geen enkel medium gevraagd überhaupt om iets te vertellen over de Deventer Mediazaak en wat daar gebeurt. Het werd totaal geframed van, waarbij letterlijk de producenten zeiden, we willen dat mensen de theater uitgaan en dat ze ontzettend boos zijn op Maurice. Nou, we zijn bezig met een dagvaarding tegen zowel de podcast en die film, omdat die echt aan alle kanten, basale voorwaarden van een journalistiek product, dat podcast, gewoon, aan die voorwaarden voldoet het helemaal niet. Maar het is knap gemaakt, ik moet zeggen. Ja, het was zeker knap gemaakt, maar dat was mede omdat de producent ook de producent van de film was. Ik heb hem natuurlijk als luisteraar geluisterd. Ik kan niet als luisteraar bovenop dat hele proces zitten van, oké, hoe heb je dit aangepakt? Hoe vaak heb je diegene uitgenodigd? Welke gesprekken ben je aangegaan? Dat kan niet natuurlijk. Dus als luisteraar hoor ik, zij heeft alle personen die betrokken waren, de hoofdpersonen, heeft ze aan het woord gelaten. Ja, maar dan ben je, maar dan is er één basale ding die je niet hebt afgevraagd. Er worden allerlei dingen over mij gezegd. Heb je op één van die punten die daarin gezegd wordt van haar een vraag aan mij gehad, hoe reageer ik daarop? Nee, ik heb haar wel toen uitgenodigd in mijn programma. En toen heb ik wel gevraagd van, heb je met Maurice de Hond gepraat? Wat vond hij ervan? Wat heeft hij gezegd? Dat heb ik wel gevraagd. Ja, maar wat er gebeurde was, ik werd uitgenodigd om aan die podcast deel te nemen. En ik denk, ik kan mijn kant laten zien. Je bent wel aan het woord gelaten. Ja, maar wat ze gedaan heeft met het, dat lijkt alsof ik aan het woord gelaten ben. Ze heeft af en toe fragmenten van ons gesprek, wat 4 uur heeft geduurd, gebruikt om haar verhaal te ondersteunen, wat zij wilde overbrengen. Hartslag 102. Ja, maar ik wilde jou wel weten. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Rayando el De wankelplaat van Maurice de Hond. Maná met Rayando el Sol. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Dat zegt de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Ik vraag altijd mijn gasten om een wankelplaat. En toen kwam jij met... dus eigenlijk ja, een soort van soundtrack van een moment in je leven waarop het wankelde. En toen kwam je met deze opvallend vrolijk klinkende plaat van Maná. Het is ook een van mijn lievelingsbands trouwens. Dat is heel grappig. Met Rayando el Sol. Waarom deze plaat? Ja, omdat dat inderdaad op een heel belangrijk kantelpunt in mijn leven is gekomen. Deze plaat symboliseert dat. Ik had New Economy opgericht. We waren naar de beurs gegaan. En daaromheen, en ook daarna, het jaar daarna... Is er ontzettend veel om dat bedrijf heen gebeurd. En ben ik ontzettend veel dingen tegengekomen. Onzuiverheid bij mensen. Het ging om geld. Mensen waren niet eerlijk. In dat geheel omheen. En ik ben transparant en open. En oneerlijkheid vind ik het ergste. Ik bedoel, als je fouten maakt je fouten. Maar goed. En toen ben ik opgestapt bij New Economy. In overleg met mijn commissarissen. Dat was ook ongeveer het moment dat mijn toenmalige relatie eindigde. Wat ook een beetje met dit soort dingen samenhing. En toen heb ik besloten om een sabbatical te nemen. En ja, ik ben naar Cuba gegaan. Als gewoon een week. En ik vond het zo een verademing in dat land. Toen ik daar de eerste keer was. In Havana. En jongens die me rond hebben geleid enzovoort. En de mensen... Ja, het was zo simpeler, zuiverder, warmer, oprechter. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland en dacht ik... nou, wat ik ga doen, als ik er nog een keer naartoe ga... we willen graag nog een keer naartoe... moet ik Spaans leren en salsa leren dansen. Want dat was wel praktisch als je dat ook... in plaats van een beetje houten aan de kant stond. Ja. Dus ik heb in 2 maanden heb ik Spaans geleerd bij de nonnen. En ik heb salsa leren dansen, althans de basisstappen. En toen ik weer naar Cuba ging... en dat was op zichzelf wel geen leuke fase in de zin van dat sabbatical... maar nodig, ook voor mezelf. Toen ben ik terechtgekomen in Santiago de Cuba. Heb mijn huidige vrouw toen ontmoet. En heb ik ook kennis gemaakt met haar familie. En het bijzondere aan daaraan was... Ja, iedereen is daar arm, grote familie, warm. De overgrootmoeder woonde er nog bij. Weet je, iedereen bij elkaar. Mm-hmm. Iedereen met ontzettend veel over voor elkaar. Maar ook, ik werd ook meteen kwam in een soort warm bad. En wat ik daar tegenkwam was eigenlijk het leven wat mijn ouders beschreven, hoe dat voor de oorlog was geweest. In de wijk, zij waren ook heel erg arm. En ook dus in de oude Jodenwijk voor de oorlog, die daarna natuurlijk totaal vernietigd was. Van mensen arm, veel voor elkaar over, veel gezelligheid, veel eendimensionaal enzovoort. En dat kwam ik eigenlijk daar tegen. Dat is dus. En dit lied was in die tijd heel populair. En werd voor mij een soort symbool van een nieuwe levensfase van waar ik uitgekomen was. Ik ben uiteindelijk vrij snel daarna ook met mijn vrouw getrouwd. Heb heel veel contact in Cuba. We hebben een huis, komen ook vaak. Mijn schoonfamilie is onlangs ook nog geweest. En dat is zo'n warmte. En dat had ik eigenlijk helemaal niet gehad. Hè. Mijn ouders waren net in 2002 ook overleden. Maar ik had ook helemaal verder geen andere grote familie. En deze plaat, überhaupt die Latijnse muziek... die ik eigenlijk amper kende... die heeft een totale nieuwe dimensie in mijn leven gebracht. En ja, fantastisch huwelijk, fantastische vrouw. Ik bedoel, als nou één punt was... waar ik vanuit een down naar een up ging... dat was toen en dat symboliseert eigenlijk deze plaat. Ik hoor niet zoveel wankelen hierin, in dit verhaal. Omdat je ook zegt van ik wist het heel eventjes niet meer. Die periode. Maar dan komt er meteen een plan. Van ik ga Spaans leren, ik ga naar Cuba, ik ga sabbatical, ik ga Spaans leren, salsa leren. Ja, maar het wankelen was wel voordat ik naar Cuba ging, die 2-3 maanden. Toen was mijn idee, als ik een sabbatical heb, kan ik beter niet in Nederland blijven. Hm. En toen ben ik naar Cuba gegaan en toen, in Cuba ontstond wel een gevoel van, ja, wat een verademing is dit. En dan was het plan dus, ja, maar dan moet ik er wel, ik heb toch nog een jaar, laat ik dan maar zoveel mogelijk gebruik van maken van dat jaar, om als ik hier naartoe ga, om daar dan zo goed mee mogelijk om te gaan. Grappig was, ik had toen ook al mijn laptop bij me, en ik moest bijvoorbeeld uit Havana moest ik internetten, en de enige manier waarop ik dat kon doen was uit het hotel bellen met een modem in Miami. Ik geloof dat ik 1000 gulden destijds moeten betalen voor mijn week internetten. Ja. Maar ik was, ja, als je praat over het punt waar ik het ja, echt even nieuwe moest zoeken, was in die periode. Een zin in die muziek is: het is makkelijker om bij de zon te komen dan bij jouw hart. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat als je mijn naaste familie, mijn vrouw, mijn kinderen zou vragen, dat ze wel warmte voelen. En wat misschien ook Hedy daar straks zei, was dat, ja, ik ben er misschien niet altijd voor ze, maar als het moet, ben ik er wel. En dat is wat eigenlijk het belangrijkste is. Rond 1968 speelde ik met hem in het eerste elftal van Maccabi in Amsterdam. Ja, Joodse voetbalclub in Amsterdam. Een stukje later is hij scheidsrechter geworden. Hij heeft het gebracht tot de eerste divisie. Dus betaald voetbal, zal ik maar zeggen. Ik ben een keer met hem meegegaan. Toen floot hij in de hoofdklasse. En hij was een voortreffelijke scheidsrechter. Hij zat er bovenop. Hij was precies op de plek waar iets gebeurde. En hij was, dat heet dan, soeverein. Er was niemand die kritiek op hem had in de wedstrijd. Kon ook niet, want hij zag het goed. Hij, op een manier, ik heb hem ook nog wel eens andere momenten zien fluiten, andere wedstrijden. Ja, onomstreden. Ja, onomstreden. Ik heb nooit zo hem ervaren als super gedreven. Als je in de top wil komen, ja, dan moet je wel een bepaalde ambitie hebben. Maar het was ook niet zo dat hij het daar nou de hele dag over had. Jolan Tof. Oh, tuurlijk. De Jolan Tof. Ja, dit is wel echt een stem uit jouw verleden, hè? Ja, sorry dat ik bedoel. Ja, en jullie, onlangs heb ik nog zo'n kleinzoon gezien. Nee, Jolan, daar had ik een hele goede relatie mee. En ook mee gevoetbald. Nou, wat hij zei. Ja, wat moet ik. Ja, dat zijn mensen die mij wel goed kenden vanaf jongs af aan. En die, ja, ik was, vanaf mijn derde was ik bij voetbal geweest. Met mijn ouders. En ik was, ja, ik heb het veel gedaan. Ik heb er dus ook, ja, ik ben ermee opgegroeid. Dus ook waarschijnlijk veel verstand van. En toen ik begon te fluiten, merkte ik ook dat ik daar wel een soort aanleg voor had. Maar dat was vooral omdat ik het spelletje zo goed begrijp. En blijkbaar toch in het veld heel goed met de spelers om kan gaan. Ik ben iemand, ja, misschien buitenstaanders zeggen wat anders, maar ik gooi nooit mijn ego ertussen. Dus als mensen reageren, reageren ze niet tegen Maurice de Hond, maar reageren ze tegen de functionaris. Dus ik ga het niet persoonlijk nemen. Mm. Maar ik probeer juist een relatie te onderhouden met de spelers. Ik heb tot een jaar geleden heb ik nog gefloten, zelfs vierde klas KNVB. Maar bijvoorbeeld, ik floot ook vaak teams van allochtone herkomst, wat vaak wat lastiger is fluiten. En ik riep altijd, ja, ze eten uit mijn hand, behalve als het Ramadan is. Want omdat ik respect voor mensen heb, en krijg je ook die respect terug. En omdat je geen afstand creëert, maar samen met ze iets probeert te maken, herkennen ze dat ook. Ja, en zo zit ik er dan in. Ik heb nu het afgelopen uur geprobeerd, zeg maar, om te achterhalen van, is er iets wat jou raakt in de reacties die je krijgt? Daar niet, heb ik het idee. Maar het feit dat je je gecanceld voelt, dat raakt je wel. Ja, dat raakt me. Omdat het een combinatie is van dingen waarvan ik denk, ja, dat zijn dan, laat ik zeggen, journalisten of mensen of opiniemakers, waarvan je ze eigenlijk meer had verwacht dat ze, deels werd gecanceld. Als je zag, omdat ik praatte over aerosolenventilatie, hoe dan vervolgens het NRC Handelsblad. Maar ben je gecanceld? Heb je het gevoel, je bent gecanceld? Ja, sinds maart ben ik volledig gecanceld. Volledig? Ja, volledig. Ja, zoals ik zeg, ik ben nooit meer benaderd door wie dan ook. Ik bedoel, ik kreeg regelmatig wel een vraagje van een journalist of ik bij een talkshow zou komen, of waarover, of bij. Nee, ik bedoel, dit is echt letterlijk de eerste uitnodiging die ik sinds maart vorig jaar gehad heb. Maar als je dan drie stappen naar achteren neemt en je kijkt naar jezelf met een soort van helikopterview, Is er iets wat je zou kunnen veranderen in de manier waarop je je boodschap brengt? Of in de manier waarop je je beweegt in het publieke debat, waardoor je minder gecanceld wordt? Ja, maar mind you, ik zit al van 1975, 76 in het publieke debat. Ik ben gecanceld de laatste 6 of 9 maanden. Hoe lang verwacht je dat het nog gaat duren? Wat? Het gecanceld zijn door de traditionele media. Ja, daar komen ze niet meer op terug. Nee? Nee? Je denkt dat dit gewoon jouw status quo wordt dan is? Ik denk dat het een status quo is totdat deze crisis voorbij is. Maar dat zal nog een hele tijd duren. En het laatste wat ik dan verwacht als die crisis voorbij is, dat er een soort zelfkritiek komt. Ik heb een loslaatmuseum. En ik vraag mensen om iets achter te laten bij mij waar ze vanaf willen. Nou, ik zag je al binnenkomen lopen met een krant. Ja, je had die vraag gesteld. En toen dacht ik, ja, als symbool van wat ik nu zeg. Voor de traditionele media. Ja, als... Ik elke krant las ik. Alles las ik. En wat me ontzettend tegenvalt, is het feit dat er amper enig tegengeluid is. Af en toe mag er dan eens een keer iemand in. Verscheur het maar alvast. Ja, met een tegengeluid. En deze krant is dan mijn symbool van... als iets waarvan ik denk, jongens, wat hebben jullie op het moment dat het aankwam, wat hebben jullie rol verzaakt? Ja, scheur maar door midden. Ja. Weet je wat me wel opvalt? 2 gezichten zie ik hier. Op het moment dat het over corona gaat of over de Dave de Mediazaak, ben ik met echt een ander iemand aan het praten dan wanneer het over je vriendschap met Hedy Dancona gaat. Of over je ouders. Of over je zoon. Dat lijkt me logisch, toch? Ja, maar ik vind het verschil wel groot. Ja, maar het ene is rationeel, inhoudelijk... Onderbouwd, dat probeer ik ook altijd te doen. En het andere is veel meer persoonlijk en emotioneel. Ik bedoel zo, ik zou heel vreemd vinden als ik allebei het op dezelfde manier zou vertellen. Meestal als ik uitgenodigd word in de media, gaat het over iets inhoudelijk en zakelijks. Ja. Daarom vond ik het heel fijn om je te spreken. Dankjewel, Maurice, dat je mijn gast wilde zijn. Ik eindig altijd met liefde. Omdat ik denk van ja, dat is uiteindelijk de oplossing toch voor alles. Zeker, dat is het zeker. En ik vraag mijn gasten ook altijd om mee te zingen met mij. Met jou meezingen? Ja. Ik hoop dat het... Het is Bob Marley. Oh ja, ik ben ontzettend slecht zingen. Maar... Nou, we laten Bob zelf ook gewoon even meezingen. Ja, dat is wel blij. Dankjewel. One heart, let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Saying give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying let's get together and feel alright. Vond je het een leuk interview bij de traditionele media? Ja, ik moet weer wennen na zo'n lange tijd. Het was een beetje roestig. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a savior's own belief. One love. What about a one heart? One heart. Together and feel alright. As it was in the beginning, one love. So shall it be in the end? One heart. Right. Thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Dank jullie wel voor het luisteren. Wil je andere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Zometeen het NOS-journaal van 2 uur. Dank voor het luisteren en een hele fijne nacht. NPO Radio 1. 2 uur.